बर्बाद करेगी हमें मालूम न था बर्बाद करेगी हमें मालूम न था रोते रोते ही सकेगी हमें मालूम न था रोते रोते ही सकेगी Amen.